दश्च सूत्र आरंभ होता है दश्च, क्योंकि कल आपने अतगुणे से प्ररूप कर दिए थे और स्थिति बन गया था इधर धन औ, और उसे पूर्वत प्राप्ति से कथन करना पड़ेगा इधर धन औ में। इधर धन औ में पूर्वत गुण प्राप्त था, उसे बात दिया था वृद्धि में, है ना, और वृद्धि को बाद में प्रतिपूर्ण समय उसको भगा दिया नादिची ने, अतएव लौट आया वृद्धि ने और बना है रूप इदौ। इदौ बना लीजिए, फिर सूत्र लगाएंगे दश्च। दहा षष्ठी एक वचन छे दो पदों वाला सूत्र है। इदमो दस्य महस्याद विभक्तौ, इदम के दकार को मकार आदेश हो जाता है, विभक्तियों के परे रहते। विभक्ति संज्ञा पहले आप कर चुके हैं जब तक आदि नाम लगा रहे थे, है कि नहीं, दोबारा करने की इसलिए कोई जरूरत नहीं है। विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता से यह सूत्र प्रवृत्त होता है दश्च सूत्र। तो इदम के दकार हो गया मकार, इस सूत्र से रूप बन गया इमौ, इमौ रूप हो गया इमौ। वृद्धिरेचि यहाँ पर सहायक सूत्रों को ध्यान रखना पड़ेगा ना, वृद्धिरेचि से वृद्धिरादेच से वृद्धि संज्ञा, स्थानांतरतम तत्काल की सहायता से वृद्धिरेचि वृद्धि करेगा, उसके बाद दश्च दकार को मकार कर दिया, रूप बन गया इमौ। इदम दन जस पूर्वत प्रक्रियाएं बोलेंगे, इदम दन जस है जस का बच गया आस, छुट्टू से जगार की संज्ञा, आदर्श लोप लोप संज्ञा की सहायता से तस्लोप के द्वारा जगार का लोप हो गया, अस बच गया, सकार की संज्ञा प्राप्त अरंत्यंश है, विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता से नविभक्त तुष्माहा, उसका निषेध कर दिया तो अस शेष रह गया इद इदम धन अस, इदम धन अस। विभक्ति संज्ञा विभक्ति से पहले भी कर चुके हो, सकार की संज्ञा निषेध करने प्रतिज्ञा दे रहा हूं, कृत्यदारी नाम क्या होगा, मकार वकार धन अ धन अस, पूर्व दोनों का बीच में आठ गुण प्राप्त है, उसको बाद देता है असर दीर्घ, उसको बाद करके आया अतो गुण इद धन अस, परोपे का आदेश हो गया विभक्तिश्च। इदा धन अस इस अवस्था में पुनः पूर्व आगुण की प्राप्ति है कि नहीं, उसको बाद देता है आकाश वर्ण दीर्घ, उसको बाद दिया प्रथम पूर्व सवर्ण, उसको ही बात करके जसह क्यों, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा है, सर्वादिनी सर्वनामानी, सर्वनाम संज्ञा होने के नाते क्या हो गया जसह शी लग गया इदधन शी। आदेश अनल विधौ से प्रत्यय तुलाइएगा, प्रत्यय तुला करके लशक को द्वितीय संज्ञा कर देंगे तो आप गुण से गुण कर लीजिएगा दस छो अभी सूत्र आपने पढ़ा है, उसे दकार को मकार कर देंगे इमेर बन जाएगा, ठीक है ना प्रक्रिया इमे। तो अयम इमौ इमे ये प्रथमागा एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप बन जाते हैं, अयम इमौ इमे कहते त्यदादे है संबोधन नास्ति, अभ्यास हो गया ना प्रथमा के बाद तुरंत संबोधन बनाने का, इसलिए कहते हैं कि भाई त्यदादि उनका संबोधन नहीं हो सकता, क्यों, संबोधन जैसे कई बार बता चुका हूं सम्यक बोधनम मिल संबोधनम प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम, सामान्य उच्चार्यमाणे अबोध्यमानो पुरुषो यस्मिन् देशे विशेष यत्नेन उच्चार्यमाणे सति बुद्धिमान पुरुषः तद्देशं दूरम्। सामान्य रूपेण उच्चारण के तो बोध नहीं हो रहा, अतः सम्यक बोध कराने के लिए विशेष उच्चारण करना पड़ता है, ऐसे जगह खड़ा हुआ आदमी का स्थान जगह का नाम दूर, और दूर में रहने वाले को जो हम प्रयोग करते शब्द दूराद भूते च, दूर में रहने वाले व्यक्ति का आह्वान में प्रयुक्त होता है संबोधन, ताकि सम्यक बोधनम संभव संबोधन, इसमें नाम ही रख दिया संबोधन। और संबोधन व्यक्ति का नाम से जैसा हो सकता है वैसे सर्वनाम से नहीं होते। तू आ जा, मैं दस खड़े किसको कह रहे हो तू बोल नहीं सकते, क्योंकि तू एक सर्वनाम संज्ञक शब्द हिंदी में भी, और सर्वनाम से व्यक्ति विशेष का बोध नहीं हो सकता, व्यक्ति सामान्य का बोध होता है। और सम्यक बोध में व्यक्ति विशेष को कराना है कि व्यक्ति सामान्य को, व्यक्ति विशेष को, इसे संज्ञापरक शब्दों का ही संबोधन होता है, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं। इत्यादि नाम उत्सर्गतः संबोधन नास्तित्युत्सर्ग, ठीक है, नास्तिति उत्सर्ग, उत्सर्ग मैंने सामान्य नियम, तदादियों का संबोधन नहीं होता, यह सामान्य नियम है। उत्सृज्यते संबोधन प्रक्रिया इति उत्सर्ग, त्याग दिया जाता है प्रक्रिया को, त्याग दिया, सामान्य नियम होंगे। अत्याजिता बहुत विशेष नियम लागू हो जाए, असामान्य में त्याग किया जा सकता है, इसे उत्सर्गता का अर्थ कर देते हैं सामान्यतः, सामान्य रूपेण नहीं होना। और यदि इनको किसी संज्ञा के रूप में प्रयोग करोगे तब क्या करोगे, तब संबोधन हो जाएगा। यदि किसका नाम रख दिया आपने, सर्व किसका नाम, सर्वानंद महाराज है ना, हे सर्व इधराओ बोल सकते ना, हमें जब पूरा आनंद से तो नाम बोलते नहीं लोग, नाम रख दिया सर्वानंद है ही नहीं, लेकिन सर्व सबसे पुकार पुकारेंगे, लेकिन वहां सर्व से व्यक्ति विशेष का ही बोध हो रहा है, सर्वनाम नहीं है, तो संबोधन प्रयोग हो जाएगा उसका, हे सर्व हे सर्व हे सर्वे। इसी पर यहां पर भी हे अयम प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वह संज्ञा पर को तो अन्यथा नहीं। तदादि नाम संबोधन नास्तिक, अच्छा बाकी शस्त्र प्रक्रिया बिल्कुल यही है, केवल अंतिम सूत्र से थोड़ा बदल जाते हैं, है ना। देखिए अम्माया अम इदम धन अम, इदम धन अम पूर्व त्यगागम से होगा, आग उड़ा कर प्राप्त किया तो उनके प्रूप हो गया इद धन अम, इद अम हो गया इद धन अम। या थोड़ा अंतर करेंगे हम, प्रत्यय पूर्ण स्वर्ण को बाधता है अमी पूर्व, प्रथम पूर्ण स्वर्ण को बाधे कौन, अमी पूर्व, और अमी पूर्व को भी बाध देगा तो बोले, और इन दोनों के विषय पर करके इदम बन जाएगा, उसके बाद सूत्र लगेगा दस रूप बन गया इमाम, रूप बन जाएगा इमाम। हाँ अमी पूर्व है, लेकिन अमी पूर्व सामान्य सूत्र आते गुण गुण संज्ञा का विशेष सूत्र, गुण संज्ञा विशिष्ट शब्दों के परते हुए ही केवल वो परोपाय कार्य करता, इसलिए अपवाद करता, हमेशा अपवाद सूत्र पूर्व में ही हुआ करता है हमेशा, पचित जब पर में आ भी जाता है तो नियम क्या होना, प्रस्ताद अपवादा अनंतरम दिन बाद नोत्तर बीच पड़ेगा अपवाद, अधिकतर अपवाद हमेशा पूर्व में रहेगा, इसलिए पूर्व सूत्र तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इमम फिर औ में पूर्वती कर दो इमौ, इमौ में वही प्रक्रिया रही वृत रेची आगण प्राप्त आप करे इदम धन औ रहेगा, तदादि नाम से म क हो गया इद औ, अतो उन्हें परूप इद धन औ वृत रेची प्रतिपूषणा नादिची पुनः वृत रेची इद दस्त सतकार को मकार इमौ, प्रक्रिया वही जो अभी किया है आपने इमौ। और शस आया ठीक, इदम धन शस शस्तास बचा, तेदादि नामा आदगुण प्राप्ति अकगुण है, इसको भाग्य तो उसको भाग्य तो गुण इद अस इदादन अस आदगुण प्राप्ति से बात अकसरण से बात है प्रतिपूर्षण और पूर्षण रूप दीप एकादश हो जाएगा पूर्षण एकादश वा इदा इदास पुल्लिंग है ना ये इदान दश्च इमान इमम इमाउ इमान द्वितीय का एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इमम इमाउ इमान इमान इमान निरूपण प्रक्रिया सरल है शुरू से आदि तक लगभग वही रहता है अंत में केवल एक दो सूत्र बदल जाते हैं अंत वाला भी वही रहेगा दश्च ही सदा अब तृतीया में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अलग काम है शुरू में तो वही रहेगा इदम दंता ता तो बच गया विभक्त चिन्ह की सहायता से आ हो जाएगा इद अदन आ पूर्वत आदगुण की प्राप्ति उसे बाधित आकाश और दीर्घ उसको बाधिता है अतो गुणे परोप एकादेश इद अदन आ इद अदन आ अदंत हो गया अदंत होने से तांगसी के साथ मीनाक्षाह तांगसी के साथ मीनाक्षाह धन नहीं हाँ न बोलना न हल नहीं है न में अकार है इना इदा धन इना बन गया इदा धन इना इस स्थिति में यहां भी कुछ से तलब हो सकता आकाशवर्ण दीर्घ बाद प्राप्त था उसे बाल दृढ़ इना हो जाता आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त था उसे बाल के टांग से सामने लग गया अब और एक बीच में आदगुण प्राप्त है कि नहीं उस सब करने से पहले इस भाग का लोप है गुण भी हो जाएगा लेकिन उससे पहले हम एक कार्य करेंगे अनाप्यक अनाप्यक अना अन प्रथमा का एक वचन अन हलंत है अन आपी सप्तमी का एक वचन आपी सप्तमी का एक वचन अकह षष्ठी का एक वचन प्रथमा सप्तमी षष्ठी तीनों ही एक वचन प्रथमा एक वचन सप्तमी एक वचन षष्ठी एक वचन अककार से इदम इदो अन आपी विभक्तौ पहले एक बार सूत्रों में बताया था हाँ, जब आप शब्द आ रहा था बार बार है कि नहीं आंगी चाप वहां भी आप आया तो हमने आपको बताया था वहां आपक किसको लेंगे टाप चाप ढाप उस समय बताया था एक और आप भी होता है जो कि टाप चाप ढाप नहीं होता है यह है प्रत्याहार टा के आ से शुरू कर देंगे हम और सुख के प तक जाएंगे या तो आर ये प मिला दीजिए क्या होगा आदरण तीन सहेता आप एक प्रत्याहार हो गया आप यह एक प्रत्याहार है 21 में से 6 निकाल दो 15 प्रत्ययों का बोधक है आप वो आप अलग है का बोधक है ये नहीं और ये आप है 15 प्रत्यय का बोधक वो 3 का बोधक या 15 का बोधक दोनों प्रत्यय बोधक है दोनों वो स्त्रीलिंग मात्र का बोधक होता है ये सर्वी सामान्य प्रत्यय सुबंत का नामिक प्रत्यय इनको कहा जाता है सुख क्या कहते हैं नामिक प्रत्यय हाँ विभक्त अनुवृत्ति हो रहा है ना अनुवृत्ति हो रहा है विभक्तों का वो बोलते हैं आप विभक्ति लेनी पड़ेगी अष्टना विभक्त सूत्र है विभक्त आ रहा है सभी में ऐसे पहले भी सब सूत्रों में विभक्त आया तो विभक्ति संज्ञा सुख की होती है ताप शब्द आपका धोता नहीं ज्ञापन हो गया आपकी कहने से प्रत्याहार लेना है तो प्रत्याहार है अन आपी अख तीन पद वाला सूत्र है अखकार से इदम इदो अन आपी विभक्त अखकार से इदम इदो अन स्यात् आपी विभक्तम् ककार रहित इदम् पहले भी बताया हूं ककार सहित हो जाता है सर्वनाम जितने भी हैं। कहां बोले थे? उभा उभा उभाव्य उभाव्य उभाव्यम है ना, वहां पर उभयो उभयो उभय पाठस्त्व्य अकजर्त उभय पाठस्त उभ पाठस्त्व्य अकजर्त सर्वाधिकरण के बाद आया। उभ पाठ क्यों किया जबकि सर्वनाम संज्ञक फल तो दिखाई नहीं दे रहा है, नित्य द्विवचनांत है ना उभय शब्द, और जो सर्वनाम संज्ञक फल कहाँ है? या तो बहुवचन में या तो एक वचनों में, प्रथमा का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, और चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन, षष्ठी नहीं चतुर्थी पंचमी सप्तमी इनके एक वचनों में सर्वनाम संज्ञक का लाभ है। वहां भी आया था, वहां भी आया, वहां भी अकोहो अको क्यों का अकच प्रत्यय, यहाँ इदम शब्द को भी अकच करेंगे ना, इदक बनेगा, इदकम विभक्ति प्रातिपदिक बनेगा इदकम, ये अकच प्रत्यय हो गए बीच में। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ते है एक सूत्र, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ते है, वह प्रकृति कच्ची भाव बैठने वाला है, ऐसा विचित्र प्रत्यय है ये जो प्रकृति होगा इदम, उसका टी क्या है? अम, इद अम क्या है? टी टी संज्ञा हो गया अम का, अच्छा अम के मध्य जो अम के अच्छे दो अच्छे ई और दम या दो में संति कौन है? वह है आदमी किसका? अम्मा का, ऐसा समुदाय हो गया अम, इस अम की टी संज्ञा हो गई अचौंत्यादि टी अचा मध्य यो अंत्य स आदि यस्य तट्टी संजन स्यात् है ना। अब इसकी टी का पूर्व में बैठेगा अकच प्रत्यय, अकच में चय संज्ञा के चला जाएगा चित स्वरार्थ और अकार उच्चारणार्थ है, अक बीच बैठ जाएगा, मिला दीजिएगा क्या हो जाएगा प्रातिपदिक, इदकम प्रातिपदिक होया, उससे से स्वादी उत्पन्न होगा तद्धित प्रत्यय है, इसको कहेंगे ककार सहित और एक ककार रहित, और ये सूत्र कहां लगेगा? अककारस्य इदमः ककार रहित इदम में ही लगता है, ककार सहित इदम में नहीं लगेगा, अककारस्य इदमः इदो अंश्यात विभक्त आपि विभक्त, इसके इद भाग को अन होगा, इद भाग में इद भाग मतलब ये हो गया इद अ धन इन, ऐसा विभाजन करके लिखूंगा ताकि समझ में आए आपको, इसको क्या होना है? अन्न आदेश होना है। अककार से इदम ईदो अंश आप विभक्त, अब इसमें क्या हो गया? ये अर्थवान हो गया क्योंकि इध से भी षष्टी है, इदम से भी षष्टी है, इदम भी अर्थवान है, उसका भी इद भी षष्ठ्यंत हो गया, वो भी अर्थवान हो गया, कि षष्ठी के षष्ठ्यंत पद वाच्य जो होता है अर्थवान हो जाता है। अतएव आपने जब सूत्र में लिख रहे हो इदमः इदो अंश्या, ऐसा लिख देते वृत्ति इदम का जो इद उसके स्थान पे अन, ऐसा ही अर्थ कर देंगे, यहां भी षष्ठी हो गया, इधर भी षष्ठी है, ये प्रथमा है, ये भी षष्ठ्यंत वाच्य हो जाएगा, ये भी अर्थवान हो जाएगा, और ये अर्थवान हो गया तो अब हम कैसे आएगा और उसको बाल करके अनेक ये प्रक्रिया, तो इस तरह से अन्नादेश वित भाग को पूरा तो क्या हुआ? अन्न धन इन आना इन अनाधन इन आ गुण गुण कर दीजिएगा अनेन, अनेन तृतीया का एक वचन का रूप बन गया अनेन, इदम धन भ्याम, इदम धन भ्याम, यहां भी काफी कार्य करना है, विभक्ति शब्द की सहायता से सदा नाम से हुआ इद अभ्याम आगुण प्राप्ति उसे बाध्य का संग्रह उसको बाध्य तो गुणे इद धन भ्याम, इद धन ध्यान अनापेक्षा की प्राप्ति, अनापेक्षा का प्राप्ति हुई उसको बांधेगा, अनाप्य कह प्राप्त हुआ, क्योंकि सभी भक्तियों में करता है आजादी हवाई सब कर रहा है वो, है कि नहीं। और अगला सूत्र हली लोपक कह दिया, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अनाप्य को केवल आजादी में मान लेंगे, क्योंकि हली लोप हलादियों में लोप करेगा युद्ध को, इसलिए सूत्र का अपने आप अवस्थित हो जाता है आजादियों में बच्चा है। लेकिन फिर भी हलादियों प्राप्ति तो बताना पड़ेगा आपको, प्राप्ति तो बतानी पड़ेगी, इसे अनाप्य को बांध रहा है कौन सा सूत्र, हली लोपा इदाजन भ्याम इस अवस्था में हली लोपा आ गया। तो इदाजन भ्याम इस अवस्था में भी बोल सकते हैं सुपिचर की प्राप्ति है, सुपिचर को बाध करके अनाप्य का आया और अनाप्य को बाध करके हली लोपा लगे। यहाँ जिसमें राम रामाभ्याम बनता है ना, वैसे यहाँ पर इदाभ्याम बन सकता था, उसका बाद यदि अनाप्य का अनाभ्याम बना बोलेगा, इसको भी पार करके कहते नहीं आभ्याम बना बोलेगा ये हली लोपा। हली सप्तमी एक वचन, लोपा प्रथमा एक वचन, दो पदों से सूत्र है। अककार सीदम इदो लोप आप ही हला दो, अककार सीदम इदो लोप सियात आप ही हला दो, आप प्रत्यार में जो हलादि विभक्ति है उनके परे रहते हुए ककार रहित इदम शब्द इत भाग को लोप हो जाएगा। धन ध्यान रखता हूं, ठीक है। अब इसी पूरे का लोप करने की प्राप्ति हुई, तब सूत्र आ रहा है अलोन कैसे कहता है नहीं दकार को लोप करो, इद्रूपी समुदाय षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट है, षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट है, अतएव यह अर्थवान माना जाएगा, अर्थवान मानोगे तो क्या हो जाएगा वो अलोन से आ गया, अलोंत से आकर कहेगा द मात्र का लोप करो, ई बचाओ, ई को बचाना और द मात्र का लोप करना ऐसा बोलने आ रहा है, तब एक परिभाषा आती है, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, पूरे युद्ध का लोप करना है बोलेगा। कैसे, वो कहते हैं यहां अलोंत विधि नहीं लगाओगे, नानर्थ की अलोंत विधि अनभ्यास विकार है, अभ्यास रूपी विकार को छोड़ करके, अभ्यास रूपी विकार भी अनर्थक होता है, जैसे भू धातु है उसको व्यतीत कर दिया बभू हो गया, है ना। और यहां पर क्या था वास्तव में, भाव था ना, भाव को आपने भोग कर दिया, क्यों नहीं कर दिया, कैसे कर दिए, विकार है अभ्यास है, यहां भी आगम भी कर दिए भू भू जित हो जाता है, वह कलो कर दिया, किसे लोप कर दिए वालों किस लगा देना भू वह मात्र का लोप कर दिया आपने, शेषे लोप तब कहते हो अभ्यास विकार है, अनर्थक होने पर भी वहां आलोंत से लगेगा, इसको कहते हैं जब दुरुच्चारण होता है उसके पूर्व का नाम अभ्यास, पूर्व का नाम क्या है अभ्यास, पूर्व अभ्यास एक सूत्र आप आएगा बभू तेर बनाते भू भू था वकार का लोप किया, केवल वह गलोप किया पूरे भू गलोप नहीं किया, अंत गलोप किया, क्योंकि अभ्यास रूपी विकार में अनर्थक होने पर भी अलंत्य लगेगा, अभ्यास रूपी विकार को छोड़ के, अनभ्यास विकार मैंने अभ्यास रूपी विकार को छोड़ के अन्य अनर्थकों में अलंत्य विधि नानर्थके अलोंत्य विधि, अनर्थकों में अलोंत्य सूत्र की विधि नहीं लगती है, लेकिन अनभ्यास विकारे अभ्यास विकार को छोड़ के, अर्थात अभ्यास रूप विकार से भिन्न अनर्थकों में अलोंत्य विधि लागू नहीं होता। यहां पर इसमें लगाना पड़ेगा हमें षष्ठ्यंत पद वाच्य भले हैं इत, षष्ठ्यंत पद वाच्य है इद, अतएव अर्थवान जरूर है अपने आप में, किंतु दूसरी न्याय बोलता है समुदायो ही अर्थवान, समुदायिक देशो अनर्थवान, समुदायो ही अर्थवान समुदाय से एक देशो अनर्थक, इस नियम के आधार पर इदम रूपी समुदाय की प्रातिप संज्ञा हुई थी, इत्र रूपी समुदाय की प्रातिप संज्ञा नहीं हुआ। किसका आपने प्रातिप संज्ञा किया है? इदम का किया है ना, आपने इदम का प्रातिपदिक संज्ञा किया है, तो इदम रूपी प्रातिपदिक का ही समुदाय का अर्थवत्व माना जाएगा। इसलिए अर्थवत् धातु प्रातिपदिकम सूत्र से अर्थवत्ता आपने इदम में देखा था, न कि इद मात्र में। अतएव इद समुदाय का एक देश होने से क्या हो गया? अनर्थक है। वही तो बोल रहा हूँ, समुदाय ही अर्थवान, समुदाय एक देश अनर्थक, यही तो है उसी परिभाषा। दूसरे शब्दों में आप बोल रहे हो, वो न्याय नहीं, परिभाषा नहीं है, तो भाष्यकार ने एक नियम बनाया, क्योंकि जिस समुदाय की हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है उसी समुदाय में हम अर्थवत्व मानेंगे, उस समुदाय का एक हिस्से को हम अनर्थक मानेंगे। भले ही षष्ठ्यंत पद वाचक इद मात्र में भी है, अतएव सामान्यम क्या था, षष्ठ्यंत पद वाचकत्व अर्थवत्व, उसके आधार पर इत भाग मात्र में भी अर्थवत्व था, लेकिन समुदाय ही अर्थवान, समुदाय से एक देश होने तक कहा, इस नियम के आधार पर क्या हो गया, एक देश होने के नाते अनर्थक हो गया। अनर्थक होने से यहां क्या है, अलंत विधि लागू नहीं हुआ, तो संपूर्ण इत का लोप हो गया, बच गया धन आधन भ्याम इस अवस्था में। अब फिर से पीछे लौट रहा है, सब काम होने के बाद सुपीछे जब लौटेगा तब वो कहेगा अधन तंग बिछाइए, लेकिन यहां पर तो अवर्णान तंग तो है ही नहीं, अधन तंग का है, क्योंकि और भी एक ही वर्ण वो किसी के अंत में तो है ही नहीं, वो अकेला बैठा है, वो किसके अंत में, नहीं नहीं अंताज बच्चे से नहीं चलेगा, अंताज बच्चे तो एकादश हुआ, तो कहां लगा रहे हो अंताज बच्चे तुम, एकादश तो हुआ ही नहीं, एकादश अतोगुण पर्व पहले किया है, उसे भी क्या पूर्वांत प्रातवा से आप समुदाय नहीं सिद्ध कर सकते, वो धर्म लाएंगे, पूर्व का धर्म पर का धर्म लाने के लिए अंताज बच्चा होता है, समुदाय बनाने के लिए नहीं होता, समुदाय बनाने के लिए हमें व्यवदेश भाव सूत्र लाना पड़ेगा। आगे सूत्र आ रहा है आद्यंतवत् अव्यय है, एकस्मिन् सप्तमी का एक वचन है, एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्तैव स्या, ये लौकिक न्याय से सिद्ध है, देवदत्तस्यैक एव पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव मध्यमः सैव कनिष्ठः। इस लौकिक न्याय के आधार पर पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, अमुख्य मुख्य व्यवहार व्यपदेशवत भाव नियम है, अमुख्य मुख्यवत भाव, क्योंकि इसको अंत मानूंगा तो इधर कोई आदि मानना पड़ेगा, यहां मध्य मानना पड़ेगा, जब ये आदि है यहां मध्य है तो ये अंत है, इसका मतलब क्या, यह अमुख्य, ये आदि नहीं है, वह आदि नहीं है, उसी में आदित्य व्यवहार मुझे करना पड़ेगा, जब इसको अंत स्वीकार करोगे इसका मतलब कि आदि कुछ भी नहीं था, तो आदित्य भी समझना पड़ेगा ना, मैंने अमुख्य में मुख्यवत्व व्यवहार कर दिया, अमध्य में मध्यत्व मानना, अनादि वाले में आदित्य मानना, अवंत में अंतत्व है ही, अमुख्य मुख्यवत व्यवहार व्यपदेशवत भाव, इसे व्यपदेशवत भाव कर, वही सूत्र कहता है एकस्मिन् एकस्मिन् एक ही वर्ण में एक वर्ण बेल बैठा है, उसमें ये कोई कार्य करना हो उसको क्या मानना है, आदो इव अंत इव स्यात्, उसको आदि के समान अंत के समान मान लेना, अर्थात उसको एक समुदाय मान, सीधे सीधे कहो क्या अर्थ होगा, उसको एक समुदाय मान लो, सूत्र है आद्यंत एकस्मिन् परिभाषा सूत्र, अव्यवस्था व्यवस्था दे रहा है, ये परिभाषा सूत्र है, इसलिए समुदाय मान लिया आपको तो अदंत अंग मिल गया, अंग संज्ञा की सहायता कौन सूत्र, प्रत्यंगम इसकी सहायता से सुपिच से आपने क्या कर दिया, दीर्घ रूप बन गया आभ्यास।